لی تاسو سیوائی جامی پا وخد غرمی کی ومن بعد صلاة العشاء او رستو دمزد معصوتن ثلاث عورات لکم دادری اوقات خاص د پردی دی تاسو د پارا دی کی پردے نابالغ بچے یا خپل نابالغ بچی با مجازت غاڑی او دین علاوہ نور اوقاتو کی معشومان وانے پابندی نشتا او دا تعلیم با مسلمانان مومنان خپلو بچو تور گئی دا دری آداب مومنانو تا ذکر کئی دا دری اوقات بارکی دری اوقات بارکی دا دری آداب ورت خاص کر ذکر کئی او آخر کی صورت ختم کڑے پدے چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابداریو کئی او ویلی دی دا مومن شان دا دے چی دا اللہ و دا رسول تابداری تب پا خوشالی رازی منافق بداود ایمان کئی خدا اللہ و دا رسول تابداری تا تیاری کی بنا او دلائل اقلیه پا صورت کی دا پا پینزو آیاتونو کی دی دلیل نقلی دا پا کی صرف یو آیات شپگم درشم کی دی دلیل نقلی دا پا کی یو او مثالو ندو دی یو پا آیات یو کم سلوی اختم کی دی بل پا سلوی اختم کی دی دارنگی نو آیاتونو کی اللہ دا خپل عذاب دنیاوی او اخروی یر ورکج او بشارت دے مومنانو تا پاتو آیاتونو کی نو دا مبارک سورتو او دا د دفع د فحشا د پار او دیکی بدا خی چی یو مسلمان مومن زنانا دا با دا چانا پرده کئی یو دا چانا بنده کئی بس قرآن دا ذکر کری لکو گو ری تاسو بس دا خلق دے چی دا غی نبدا پرده نکئی دین علاوہ کل دمون پختو یا دا بل شا پا معاشره کی خپل دیو که پرده دے دا غن با قاعده شرن سلا پرده دا تی گورا آیات گوری یو دیرشم آیاتو که دے دغی سی لو گوری ولا یبدین زینتهن نبسرگندوی زنانا زایون د زینت الا لبعولتهن مگر خپلو خاوندانو تا او آبائهن یا خپلو پلارانو تا او آبائی بعولتهن یا پلارانو د خاوندانو ته خپل سخرتا او ابنائهن یا خپل زامنو ته سکه بچیدی او ابنائی بعولتهن یا غزامن د خاوندانو د دوی چنا سکه بچیدی او اخوانهن یا رون د دوی کسکوی کنا سکوی او بنی اخوانهن یا زامن درون د دوی او بنی اخواتهن یا اغا او بنی خواتهن یا زامن د خویندو د دوی دیکھی د تراو د ماما ذکرم نه نکړي علماء لکلی محققینو چې تراو مامام په محارمو کې نه پرده تی نشتا او نسائهن یا د عام زنانو نا دا مسله برستو ذکر کو چې بعض اهل علم ویلي چې د کافرو د زنانو نه مسلمانانو زنانه پرده وکړي کنه وکړي نقول مفتابی ہی دادے چے کافر زنانا نا پردہ پی فرض ندا خو مستحب دادی ذکر کافر و اخلاق لچی گوری داغی اغا حالاتو لگوری نو مسلمانانو والا زنانا ما اغا ناس تا پاست زکی اغا اخلاق زکی نو مستحب دادی چے داغی ندم اجتنابو شی او ما ملکت ایمانو هننا یا هغه چې مالکان شی وی دی خلاصو نه د دوی مذهب حنفی کې دادی چې دې نه مراد وین زیدی وای کدی او زنانا یاد خاون غلام دی نو د غلام نه با قاعده ستر وای لکه باز خل غلامان خصوصی شغل نوکر او خادم نه اړو پرده کینا اعلان کې پرده ته فرض ده او التابعین یا هغه خدمتګاران غیر اول الاربت من الرجال چی نوی خاوندہ اندس شہوت دسڑونا دا سی بے انتہا بودا دے چی بالکل شیخ فانی ہے او بالکل کمزور ہے دا غبل سکار نیشتا خو بس سوکشتا دے نا او تش یو کور کی ٹکالا او خوراک دا سکڑے دے اثر کڑے دے بے انتہا بودا دے چی غیت شیخ فانی ہوئی چی غریب یاد روجونی ہو دنورو عباداتو نپاتی ہوئی اوی طفل اللذینا یا که پرده نکی دی داغ ما شمان و هاغنا لم یزهرو علا عورات النساب چی آغای ندی خبردار پا آغا عورتونو د زنانو بس دی تفصیل ذکر کو چی دی خلکو نا پرده نشتا و دین علاوہ که ویجی دادا ماماز ویده دادا ترز ویده او دا مثال په تور باندې لې ور دے نو هغه نه پر دا سوره پریشانی چې کورونو کې جوړی دي دا به ال ختمي کې چې شری پر درش کيو سره سوره د اتفاق او د اتحاد صورتونه جوړ کی په دې سمره کورونو کې چې کورنۍ پریشانی دي دا د شرعي پردې نه کولو وجه دا به ال ختمي کې چې د قران پاک حکم مطابق پدی باندې عمل راشي نو دا شری پرده پدی ترتیب ذکر کړي دین علاوه چې سوکم دي نو دا غي نه شرعن پرده وصلی الله تعالی پرون بیان دې شوی او چې پدی سورته مبارکه کې الله رب العزت هغه قوانین او آداب ذکر کړي چې پاغي باندې د فحشا د بے حیائی د بدکارۍ دروازی بندیگی پدی اول رکو کی سلور قوانین دی او بیا پټول صورت کی و آداب ذکر کئی د دفع د فحشا د پارا فرمائی سورۃ انزلناها دیدے کی دا سورۃ مرفوع بنابر خبریت مبتدا محذوف ہوا یعنی ہاذہ سورۃ او دام کی دیشی چی سورۃ دیدے کی مرفوع دے بنابر ابتدا او بیا بد دیدے پارا صفت محذوفی یعنی سورۃ عظیمۃ یا معظمۃ یو سورۃ لوی انزلناها را نازل کړی دی مونږ دی لرا دا مونږ الله وئی د لوح محفوظ نا پخپل حبیب بانی دا صورت نازل کړی صورت یعنی دا یو صورت تے انزلناها را نازل کړی دی مونږ دا صورت وفرضناها او فرض کړی دی مونږ احکامات د دې پتا سبانه وفرضناها فرض مقرر لولوی وفرضنا علیکم وعلى من بعدکم ما فیها من الاحکام فرض کړی دی مونږ په دې صورت کې پتا سو باندې او په هغه چا باندې چې تاسو نرسو تر قیامت راځي هغه احکامات مو په فرض کړی کم چې په دې صورت مبارکه کې وَفَرَضْنَاهَا فَرَضْ کړه دې مونږه دا صورت پتا سو او تاسو نو رسو تر قیامت چې څومره امت راځي نو د دې صورت احکامات منل پاغي فرض دي وانزلنا اور نازل کړي دې مونږه فيها په دې صورت کې آیات بینات آیاتنا احکار احکار واضح واضح سرغن سرغن د قران پاک او د دین خبره ټوله سرګند او ښکار ښکار دي وانزلنا اور نازل کړي دي مونږ فيها پدې کې آیات بینات آیاتنا ښکار ښکارا ښکار ښکارا آیاتنا دا مونږ پدې کې را لېګلې دي او د سره پارا مور لېګلې لعلکم دې د پار چې تاسو تذکرون نصیحت قبول کړئ نصیحت واخلئ دا قران پاک د نصیحت د پار راغله دې د پارا چې تاسو نصیحت قبول کړئ دا په دې اول رکو کې غسلور او قوانینو کې ډمبنه قانون دی ډمبه د دې لفظي معنی لګوري بیا به تفصیل ذکر کو فرمای الزانیه بدکار زنانا والزانی او بدکار سړی فجلدوا وهي كل واحد منهما هر یود دی دوانو نا مئات جلتن سلدری ولا تاخذكم ودین نسی تاسو لر اے حاکمانو عمراو اے مسلمانانو بهما پدی دوانو باندی رعفت النرمی و رحم فی دین اللہ پہ بارد جاری کولو دو حکم او دو قانون دا اللہ کی رحم پیو نہ کئی بلکہ اللہ وی دا زما حکم دا پا دی با رحم نکوی پا دی سلو درو ورکولو کی بلکہ مکمل چسد شریعت حکم نے سل دوری بے وحی ان کنتم کچریئی تاسو تؤمنون باللہ چیمان ساتئی تاسو پا اللہ والیوم الآخر یو پرز رستنئی کتاسو کی ایمان شرعی موجود وی نو چکل دا ارحم الراحمین دا فیصل دا نو پدی قانون جاری کولو کی نرمی او رحم بنکوئی ولی اشہد او حاضر دیشی عذابهما سزا ور کولو دی دوانو تا امر دی دا اللہ دا طرفنا ولی اشہد حاضر دیشی عذابهما سزا ور کولو دی دوانو تا طائفت من المؤمنین یو ڈل د مومنانو نا یو جماعت د مومنانو دی حاضر شی او دا غی دستر گو دلوان دی ریت دا سزا ملاو شی دیدے کی الزانیت و الزانی علماء دا ترکیب پہ اعتبار ویلی چی آیات کی ترکیب دا سو یعنی حکم الزانیت حکم الزانیت و الزانی فیما یتلا علیکم حکم د بدکار زنانا او د بدکار سڑی پا حق کتاب کی چی پتا سو لستے شی اغدا حکم دے کدئی بان زنا و بدکاری ثابت شوا او دئی غیر شادی شدوی نو ہر یو پکیو وحی سل دریم ہر یو سل سل دریم وحی او دا تدریجن گورا حکم راغلو ابتدا دے اسلام کی چی بچانا بدکاری سرگند شوا نو دا غید پارا حکم شرعی سو اگر سورہ نساء پہ ابتدا کی لنبنے حکم داو سورہ نساء راضی سلورم اپارا کی دا غید ابتدا ہو رہی ابتدا دا سورہ نساء کے دا حکم راغلو بیارستو دا حکم سشیسو منسوخ شو پن لسم آیات گوری پن لسم سلورم پارے اخر کی سورہ نساء سلورم پارا آیات پن لسم ابتدا کے دا حکم واللاتی اللہ ویہاغ زنانا یاتین الفاحشتا چرات للو کیل عیاذ باللہ کار د بے حیائی ایتا من نسائکم د زنانو استاسن اے مومنانو نو شریع حکم سرے فاستشہدو نو گواہان طلب کئی گواہانو نسی علیہن پدی زنانو اربعتم منکم سلور استاسنا چونکہ دا معاملہ دیر نازکا و خطرناکا و نو دیکی دا زنانو کا پزرگون زنانو یای گواہی منظورن را بلکہ کہ 1000 زنان رانے او پیو زنانے تہمتو لگولو نو گواہی منظورن را آتی آتی آدھرے بوالے کی پا دیکی با دا سلور و نارینو مسلمانانو گواہی منظورن دی بارک دا زنانو گواہی دا سرارو منظورن را او دا اللہ دا حبیب و دا خلفائے راشدین و دا دورنا دا قانون و طریقہ دا چھے پا حدودو کی دا زنانو گواہی تس اعتبار نشتا زکوئی اربعتم منکم سلور گواہان مقرر کئی منکم تا سنا چھے مسلمانان بھئی سڑی بھئی عادلان بھئی فاسقان فاجران بنی او دا گواہی بسنگئی دا سے بنی چھوئی ارما زنانو سڑے پلار روانو ملی دل خبرے کولے بلکہ دا سے گواہی وی لکنور سڑے گوری او داغی گواہی کئی کہ گواہی کی ضربر نقصان راغ نو بیاد دی خیر رشتا دستر گو دلی دو گواہی وی فَإِن شَهِدُو کَچَرِ گواہیو کَدِ سَلُورُ کَسَانُو دستر گو دلی دو فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ نو بند کئی دغا زنان پا کورنو کی بس پا کمرہ کی بند کئی یو کوٹا کی بند کئی او ترغی پورے بدائی پدے کوٹا کی بندیوی حتی یتوفاہن الموتو تردیچ وفات کی دوی لر مرگ بس دغه شان د لوګي د تندي او د تکلیف د وجه نمړی شي. او یجعل الله لهن سبیلا، یا مقرر کی الله د دوی د پاره سبل لارا او بل قانون. دا ابتدا کې حکم مدا ګور هغه قانون راغی ابتدا کې دا حکم چې بس په کوټو کې بند کوي تر دې چې مړی شي، یا د مړ کې دون مخ کې مخ کې سه قانون خداوندی د بر نازل شي. دا قانون الله رولې ګلو، دا قانون الله رب العزت رولې ګلو. او دې لپاره ګور سه شرطونه دي، او هغه فقها او علما او دې مقام کې ذکر کړی. د شادی شدد لپاره جدا حکم دی، نو د غیر شادی شدد لپاره جدا حکم دی. او دین علاوه نور شروطم علماء کرام ذکر کړي، نور شروطم علماء کرام ذکر کړي. چراغ شروط سره وی ګورا، یو بدا اصل وی غلام بنی، دویم عاقل وی لیونی د پاره دغه سزا نشته، مجنون لیونه مرفوع القلم نه. دریم شرط بالغ وی، نابالغ د پاره دا حکم نشته، د نابالغ د پاره دا حکم نشته. او د جمهور په نسبانه اسلام ورته شرط نه ده. سید الکائنات په یهود زنانو نارینو باندې رجم او دارنګ دوری سکړي، دې پی قانون پی جاری کړی دی. ندی د پاره ګورا حریت شرط ده. حر بئی، عاقل بئی، بالغ بئی، بالغ بئی. او که غیر شادی شدی نو داغه پاره دا اتیا دوری، اتیا دوری بواله کی. او که چری شادی شده ده او عاقل ده بالغ ده صحیح شرعی نکاح کړي، د نکاح نه پس واده شوی او پاغبان سرور گواهانو د گواهی مطابق بدکاری ثابت شوا، نو داغه د پاره رجم او سنگسار ده. قرآن کې ګوره د سلو درو ذکر راغله، د سلو درو ذکر راغله، او د رجم ذکر په احادیث صحیحو کې راغله. متواتر المعنا دی، تواتر سره دا خبره ثابت ده. نبی علیہ السلام په مبارک زندگی کې شادی شدہ او ترجم ورکړي، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورکړي، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورکړي، دا غی نفس عثمان او حضرت علی رضی اللہ عنہما پدی ترتیب باندې رجم ورکړي. ندی کې دا غی حال ذکر کړي چې دا اصل دوری بواله کی، او هغه لپاره فقها بیا شروع ذکر کړي چې سل دوری با څنګه والے کیږي. نارینه بارہ کے حکم دادے، نارینه بارہ کے حکم دادے چا و پولاڑ او درو لشی او سل دوری بور کولش. زنانہ بارہ کے حکم دادے چې دی لب پناس دی دوری اور کئی، او د دی بدکارای پدی درو ور کولو کې. د امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مسلک ددا منسوب دی، وای کمیس ممیس بتی لری کی لنگ کی وای چې عورتی پټوی، او دا دورا د سرمن نه ای، اوا به درمیان نه به سخت وی او نه به داسې نرم ای چې سزا رسای. لکه هغه بار کې احادیث ذکر کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او د صحابه د دور نه دورا پدی ترتیب باندې و. امام قرطبی ذکر کړي چې دوره ترتیب بدای ګوره دا وحل په دوره باندې واجب دي، او دا په درمیانه دوره وي، نه به سخت وي او نه به نرم وي. یو سړی وای اقرار د بدکارۍ په زمانه د نبی علیہ السلام کې، نو نبی علیہ السلام ته یو دوره راوړې شو. امام قرطبی وای نو سید الکائنات ادا خو به انتہا نرمد ددید پاس راڑا، نو یو بل دورا ور تروڑے شو چیا سخت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سخت را وی ددی نکت راڑا، دا سی درمیان دورا بھئی. او پا آغا سرمن کی کسو گوٹا موٹا اینا بلی رکولی شی، او لما او دام لکلی که یو نرائی لخت وی شنا چی آغا بالکل راماتی گی، نو دام دا دورے کار کئی، دام دا دورے کار کئی. او پدی بانی بے سل دوری وی، سر بانی بے نوی، دارنگی پا خیٹ بینوئی او پا عورت مان بینوئی کم زین چی مرگ واقی کی گی نو اغ زین بینوئی. بعضی فقہاو لکلی نمگو امام ابو یوسف رحم اللہ موئی ویرا پا مخ بینوئی پا خیٹا بینوئی پا عورت مان بینوئی او پا سر دیو گزارو وی خوام علماء وی چونکہ دا سر دو گزار دو وجن نقصان دیو یو زی با بار بار نوئی او اغا جلاد بوال کئی چی اغا دو والو پا طریقہ پوہی. لکہ بعض روایاتو کی دام راغلی نبی علیہ السلام تا عمر رضی اللہ عنہ تا سکرا وستیشو ناغا وہن کی تیویوی وا خو گورے چی ترخ دخکارنی چیزو کا ترخ چخکارا کی دا سخت گزار ہوئی. وا ازرب ولا یرائب تک واعط کل عزو حقه. عمر رضی اللہ عنہ ورتوی والو کا وګوره دا سه بلاس نو چته چې پکی دي ترخ کاری او هر اندام تخپل خپل حق ورکا هر اندام تسو کا خپل خپل حق ورته ورکا. نو دا بسی پملا به وای نو یو گزار به په بل ځای وای پدی خپو به وای پدی پاندو به وای پدی مټو به وای پدی لاسونو به وای پدی لاسونو به وای او تړي به نه دغه شان پریخ هوي دڑی بے نا پریخ ہے بھئی. او فقہاو ذکر کری کی او سڑے گزارون سر تیخ ترا تیخ تکے نو بیا کو اتڑ لے شی یا پس طریقی انہی وے شنا با مجبوری نی او کدے تیخ تنکے تیخ تنکے او دا گزار بدا سی طریقی سرنی آگے کیوئی دا لحاظم دے کڈے رب انتہا گرمی وی نو کلا دا گرمی بوجمی او دا والو بوجمی مرگ رازی دیرہ گرمی کی بوال نکے دیر ساڑ کی بوال نکے. یو سڑے بیمار دے نو بیماری دوران کی بے نوئی یو زنانک حالت النفاس کی دا نو حالت النفاس کی با اغنشی والے ہاں وئی کیو دا سی بیمار دے سی جوڑی گی نا دائمان بیمار دے و قانون پر آغلے نو داغی بارا کی شرعن حکم دا دے اس قسم پا دروے خمڑکی گیا پا درو کے مرگ مقصد نرے ہاں کدینا مرگ راغے نو داغ مرگ براغلے خدا سی طریقے سر بوال نی چی اغا مثال پتور مرگ تراش نوی دا اغا دا پارا بدا طریقے دا سی او شید ولو گوری لکا مثال پتور دا جارو تیلی سر را یوزے کی آو دے او سل گزار دا سی اوالے شی جی دا بیمار تھی مڈم نشی او سل دوری پی پس طریقے بانے سشی پس طریقے بانے پد بانے دا سل دوری پورشی پدی ترتیب بانے بوال کی یو والدار چاکارم نرے دا با دا خلیفہ او دا قاضی روان دیوالے کی زکا یو حد قائمول دا گران خبر را نو علماء فقہا او قاضی بناس دی حاکم بناس دی عوام تا دا اختیار نشتی عوام تا دا اختیار نشتی زکا یہ دا مسئلے پا حقیقت نپوئی گی دا مسئلے پا حقیقت بانے نپوئی گی پا دی ترتیب بانے با دا سل درے والے کی. ابن عمر رضی اللہ عنہ کوین زاو غلامی نو دا اید پار سل دوری نشتا رجم ام نشتا اید پار پنزوس تی لکا قرآن شریف کی در لطیر اگر ایتاسو دا غلام او دوین زبارہ کی قانون ذکر کردو دا پینزم پار پاول مخ کی اگر ای پینزم پار چکل شروع کی گی نو دا آغی پاول مخ کی دوین زو غلامانو دا پارا قانون اللہ رب العزت ذکر کردو چه دید پاردا سزا دا آیاتو گا دی اخر لیو گو رئی پین وشنم آیات تے فائزا احسن نا کل چپ نکاکڑے شیدہ وینزی فائن اتین کچر رات لیو کل بفاحشت پیوکار دا بی حیائی فالیہن نو پا دی وین زبانی نصف مال المحسناتی نیم بای داغ سزان چی دپ پاک دامن وسیلو باندی من العذاب دا عذاب نام. نو چونکہ رجم خو نیمی گی نا رجم خو مرگ دے نو سل دوری بدائی دا پارا پنزوز دوری شی که وین زداو که غلام دے نو والے کی گی با. ابن عمر رضی اللہ عنہ یو وین زوالا نو بچی ورتوی چی تی پا کلارا کلارا وے ناغ ورتوی زید شریعت مطابق وام آو پا ما بانے دے دی پنزوز دوری وال دی مرگ را بانے نرے مکرر چتوے چتی پا کلارا کلارا وے وے مرگ پا ما بانے سن ندے مرگ پا ما بانے مکرر ندے مرگ پا ما بانے مکرر ندے او زیب پا طریقہ طریقہ بانے وام طریقہ طریقہ بانے وام. اگورا یو قانون شرعی پا زمکہ کی جاری کول. ابن کثیر دا روایت ذکر کرے او دیدے کہ امام قرطبیم ذکر کرے اقامت حد بارض خیر لأہلها من متور اربعین لیلہ ثم قرأ هذه الآیہ. ابو حریر رضی اللہ عنہ یوزلو فرمائل وی یو قانون شرعی چی پزمک جوندیش نو داد دی ازمک دو آلو دا پارا دا دین غردے چی سلویخ شپی متواتر بارانوش یو ملک بانی چی سلویخ شپی متواتر بارانوش دمرا باباد نشی لکا یو حکم خداوندی سر چی ملک بادی. او بید آیات کریمہ لست اقامت حد بی ارض خیر لی اہلها من متور اربعین لیلہ یو قانون شرعی قائمول پا یوزمک بانی غردے دا دی خبرین چی سلویخ شپی متواتر بارانوش متواتر بارانوشی او دا دا غیر شادی شده دا پارا حکمو دا شادی شده دا پارا حکم سشے دے اغرجم او سنگسار دے نوکیو سڑی بانے العیاذ باللہ دا گواہی پیش او دا غیر ثبوت دا پارا دری خبری دی یا با پخپل اقرار کئی اقرار بو کی سلور پیری با اقرارو کی چی ما بدکاری کری یا با سلور گواہان دسترگو دلی دووی یا حبل او حمل چیوی نو آغی سر ثبوت رازی نو دنارینا دا پارا طریقہ دا برا وستیشی او گیر چاپیر بے پا گٹو او پار سولی تردی چی پا دی حال کی مرش او زنانا بارا کی حکم دادے کد آغی رجم وی نو فقہائی کرامو لکلی آب تردی نامی پوری پزمکا کی خواہ کریش زکر آغی حال ٹول پا عورت بانے دے او بیا دا سی کپڑا بھائی جد آغی بدن پا وشتو سر سرگندی گینا نامی پوری بزمکی کی خخی او بیا با وشتیشی پا دی حال کی چی سوشی پا دی حال کی چی بس اغمڑشی دا دا رجم طریقہ وا او سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا سی کڑی او دی بارک روایات راغلی پا خواہ خوارج و خوارج یو بی دی نڈر لوا نو آغی دی دین انکار کرو او دی اس زمانہ کی دا حکمرانان دی دین انکار کرو بلکہ لاس پر اکولو تا ورجم تا دی سوئی وحشیانہ سزا ورتوئی دا دا کفر خبر را اکثر زمود علی دران دا کفر خبری کئی پخوا کستاسو خیالوی رجم پوری خندا کولا لاس پر اکولو پوری خندا کولا دا یو مسئلہ دا دا عام فقہاو پا نزبانے او پا غیبانے دا اکثر امامانو مذہب دے چکل دا بدکار سڑے سل دوری والے شی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دام ہوئی چی حد دام دے چی یو کال بد وطن نو شڑے دے شی او زنانہ بارک امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہوئی چی نبشی شڑے لے او بازی فقہا ہوئی دابا مو شڑے لے شی خو محارم بور سرائی او کدی سر خرچہ مرچنی نو خرچہ بے پا بیت المال ہوئی امام سیب ہوئی چی دا دا حدی سند دیتا ہوئی سیاستن شڑے لے ذکر دا قرآن و سنت یو قانون دے چی دا گناہ ماحول دینی پری خی گناہ نبچ کی لے دش دا گناہ دا ترک دا پارا با ماحول دا گناہ پریزی دا گناہ دا ترک دا پارا نو ایک حاکم وقت مناسب گنی نو دا غزانی چی کل اتیا سل دوری والے شی نو یو کال لی دا وطن نوم شڑی وطن ندی ام شڑی عمر رضی اللہ عنہ یو کس شڑلے انہا لارو نصرانی شو نو بیا بسوکن شڑ او یو سڑے که پس شڑولم سم نشو نزمون فقهاو لکلی دور سرکش دے چو دی شڑولو بی وطن شو او بی اسباب شو او بیام بدکارو نکی نوی بیا بی جیل تاچے نزمون فقهاو دی شڑولو پا زیبانے که کار نکی نبیا دی جیل حکم اکڑے داد غیر شادی شدد پارا حکم دے سل دوری یو کال دی وطن نشڑل داد نور ایمو پنیزبانے پہت کی شامل لے امام سے وہی دا پہت کی شامل نہ دے ہاں کچری حاکمی وقت کش دے حل تبت کاری کئی نبیا با جیل تا چولی شی جیل تا با چولی شی او ہر چی محسن دے چی نکائی شوی نداغ بارک رجم دے عمر رضی اللہ عنہ وی اوزل خطبہ وی معتا دے امام مالک رحم اللہ نور کتابنو کی دا حدیث راغلے دا اللہ حمدی وی سنے ہوئے وی اما بعد ایوہ الناس وی خلقو اللہ را لے گلے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق پا حق سرا وانزل علیہ الكتاب او اللہ پا ای قرآن و کتاب را نازل کرے فکان فی ما انزل علیہ آیت الرجب اوہا غچ اللہ را لے گلے و پاغی پاغی کی آیات درجمو فقرأناها ورعيناها نمونگا دغا آیات لستمو او ددی لحاظ ممکڑو ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجم نابادہو نبی علیہ السلام رجم کڑو دا غین پس منگم رجم کڑے فا اخشا او دی توید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اغلوی فهم نبی علیہ السلام نور امتنو کی بدا سیو چیتا بے الہامات کی دل اللہ وزرونو کی اور تخبر چولے وی زمان امت کی کگور اینو ملحم من اللہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وی زی اریگم پا خلقو بدا زمانہ اگدشی نو اسے نہ داسی سے خلق راشی چی سبا وی چی لا نجدو آیت الرجم فی کتاب اللہ وی مون خود رجم آیات پا کتاب اللہ کی نرمومو نو فیزلو بتر کی فریضوتن گمراہان بشی پا پری خدود یو فریضے وی فر رجم فی کتاب اللہ حق رجم دا اللہ پا کتاب کے حق دے پاغ چا چی بدکاری اوکا او گواہان پی پیخ شن او اغنی کاشوی من الرجال و من النساء کد ناری نو نئی کد زنانو نئی خدا رجم بکلی ازا قامت البینا چکل پی گواہان سلور دستر گو دلی دو پیش او الحبل یا زنانا کی حبل او حمل لے او الاعتراف یا اقرارو کی پخبل خلووی چی او مابت کاری کرے او یا روایت کی داسم راغلی یوزل عمر رضی اللہ عنہ خطبہ وی علا و ان ناسا یقولون مر رجم فی کتاب اللہ و انما فیہ الجلد وی خبردار باز خلق وی رجم کتاب اللہ کی نشتہ و پدے کی خسل درے و حلی وی نبی علیہ السلام رجم کرے دا غی نفس منگ رجم کرے وی کچر دا یرا نوے چیو خرست خلق بوی چو عمر رضی اللہ عنہ کتاب اللہ کی زیادت کو نما بد قرآن پہاشی بان دا حدیث لکلے گئے او ویلی بمیو چه زگواہی کوم عبد الرحمن ابن عوف گواہی کئی فلانے صحابی گواہی کئی چه رسول اللہ رجم کڑے و منگم داغی نفس رجم کڑے او بے او فرمائل چه رستو سخلق براشی اغیب در رجم نے انکار کئی دے نبی علیہ السلام دے شفاعت نبے انکار کئی دا عذاب قبر نبے انکار کئی دا عذاب قبر نبے انکار کئی نداد عمر رضی اللہ عنہ غفکرو چه اس زمانہ کی زمو حکمرانانو دا غیغ فکر تصدیق کو سوچو دیت انکار کر رجم دا دا کتاب اللہ سوا دا او دا آیات موی نازل شروع دی تلاوت اس منسوخ دے حکم باقی دے الشیخ و شیختو اذا زنیا فرجموہما البتتا یو سڑے او زنانا چھ شادی شد دے او کلا غیل عیاذ باللہ بدکاریو کی نوی خام خاتا سوی سکی رجم بانے کئی اور دیر سیزونے دی چی داغی وضاحت پا احادیثو کراغلے عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ علیہ چاویلی چی رجم خو کتاب اللہ کی نشتا ناغورتوی دا تچی کم رکاتون دا موسکی دا قرآن کشتا قرآن کی خویلی موزو کا نا دیکم جائے کیویلی جی دا سلور رکاتا فرض دیو دا دو دیو دا درینی او تچی وی چی رجم کتاب اللہ کی نشتا نا قرآن دا زکاة حکم کرے نا دیویلی چی سمر بورکے کسان سن بورکے پر کم طریقہ بورکے اللہ قرآن کی ویلی حجو کا نو داغی تفصیل خو سید الکائنات ذکر کرے نو در رجم حکم دا پا احادیث متواتر او سر راغلے احادیث متواتر او سر راغلے دے او دی آیات مبارکہ کی وئی چنر وَلَا تَأَخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ او دی ننی سی تاسو لرا نرمی پا دے دوارو بانے پا بارد جاری کولو دا حکم دا اللہ کی وی دا نرمی پا دے دا سی نرمی با نکے چی تسل دورے و نوے او کزلکی رحم رازی نو آغا خبرہ گناہ ندا بلکہ آخا خبرہ زلکی پی خپے او زلکی جاڑے چی دا دے اولی پا رجم شو نو پا آغی بتا لسواب ملاوی خدا سے رحم ممنوع دے چی تا دا سل دورو والو نبن کی دا قانون خداوندی دا جاری کولو ندے بن کی لکہ صحابی نبی ریح السلام تراغلے نبی ریح السلام تو یا رسول اللہ ز گڑ زب حکوم وزلکی میں پی رحم رازی سا او زبح دا اللہ حکم دے چی زبح بکے نبی علیہ السلام مرتبی ولکا فی ذالک اجر تالب اللہ پا دی اجر در کئی چیز رکی دے رحم دے نو کز رکی رحم دے رد پی خفا دے او قانون پورکے قانون پورکے نو دز رد رحم بسوابی خدا سے رحم کراغے چی تا دسل درون مانے گرزائی